سرپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کو تو شافقت میری جھولی اشکوں کا اقرار ہے، جرم اپنے لجاتا ہوا اور اشک بغاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا چل پڑا ہو مدینے کی جانب، مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب، مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب، مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب، مگر سر پر گناہوں کا انبار ہے، تیرا سانی کا حاشا ہے کونوں کا، مجھ ساسی امت میں ہو رہا تیرے اپنوں کرم کا شہے دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجھ کو سرپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری جھولی اشکوں کا اقرار ہے، اور یہ تمنا اپنے دل میں لیے آگے سے آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھوکریں در بدل کب تلک کھاؤں پھر مدینے مقدر سے جب جاؤں میں،